Book 2 70 Сабаун Сабаун Изъявлять желание Ар-рагба фи фиали шей Ар-рагба фи фиали шей Хотели бы вы закурить? هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ хотели бы вы танцевать؟ هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ хотели бы вы пойти гулять؟ هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ я хотел бы закурить. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. Не хотел бы ты сигарету. هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ Он хотел бы прикурить. هو يريد شعلة نار ولاعة. هو يريد شعلة نار. Я хотел бы что-нибудь попить. احب ان اشرب شيئا. احب ان اشرب شيئا. Я хотел бы что-нибудь поесть. احب ان اكل شيئا. احب ان اكل شيئا. Я хотел бы немного отдохнуть. احب ان اريح نفسي قليلا. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Я хотел бы вас кое-что спросить. أحب أن أسألكم شيئاً. أحب أن أسألكم شيئاً. Я хотел бы вас о чём-то попросить. أحب أن أطلب منكم شيئاً. أحب أن أطلب منكم شيئاً. Я хотел бы вас куда-нибудь пригласить. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. Что бы вы хотели? عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ Вы хотели бы кофе? هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Или вы хотели бы чай? أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ Мы бы хотели поехать домой. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. хотели бы вы такси؟ هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ они хотели бы позвонить. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.